wiekowych. Teraz w sklepach Euro. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 1 grudnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Wciąż tysiące Polaków bez prądu. Najgorzej jest na Mazowszu, w Łódzkiem, na Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach. Polska ambasada w Rzymie ostrzega przed zagrożeniem terrorystycznym we Włoszech. Dzisiaj pierwsza w Trójce świąteczna licytacja. Za chwilę powiemy, co pójdzie pod młotek. Ponad 130 tysięcy domów na Mazowszu nie ma prądu. A to po silnych opadach śniegu, które przechodzą przez Polskę od wczoraj. Naprawy cały czas trwają, tylko że no proszę też pamiętać, że ta sytuacja trwa jeszcze, ten śnieg pada, więc oczywiście może się zdarzyć, że pojawią się jakieś nowe awarie, no miejmy nadzieję, że nie. Tak o sytuacji na Mazowszu mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W całej Polsce prądu nie ma w 300 tysiącach domów. O poranku najgorzej oprócz Mazowsza było też w Łódzkiem, Pomorskiem oraz na Warmii i Mazurach. Policjanci ostrzegają również o trudnej sytuacji na drogach. Problemy mogą być przede wszystkim na trasach poza miastami. Nie 15 lat więzienia, a dożywocia będzie się domagał prokurator dla rodziców dwuletniego Szymona z Będzina. To zmiana stanowiska przed sądem pierwszej instancji. Oskarżyciel żądał tej niższej kary. Szymon zmarł w 2010 roku po silnym uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Przez następne 2 lata nie było wiadomo, kim jest znaleziony w wozie chłopiec. Sąd okręgowy skazał ojca na 12, a matkę na 10 lat więzienia za zabójstwo z tak zwanym zamiarem ewentualnym. Złożona kilka dni temu apelacja jest skutkiem ponownego przeanalizowania sprawy, wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku Białej Jacek Boda. Zmiana stanowiska wynika z całościowej oceny materiału dowodowego, jaki został do tej pory gromadzony w tej sprawie, w szczególności z ostatniego uzasadnienia sądu. Sąd zajmował się tą sprawą już 2 razy. W 2015 roku sąd apelacyjny uchylił pierwszy wyrok, nakazując powtórzenie procesu. Ponad 3 tysiące sklepów. Ponad 500 miejscowości. A świąteczna zbiórka żywności rozpoczęta. Organizuje ją Bank Żywności. Produkty przez cały weekend można zostawiać w specjalnych koszach. Jeszcze przed świętami dary trafią do ubogich, bezdomnych i chorych. Grzegorz Maciek. Wolontariusze i pracownicy banków żywności zachęcają, aby dodać świętom smaku i wspomóc potrzebujących. Magdalena Krajewska, prezes Banku Żywności SOS w Warszawie, prosi, aby kupić dodatkowe artykuły spożywcze i po dojściu do kasy w supermarkecie przekazać je wolontariuszom. Rekomendowane towary to te z długim terminem przydatności. Namawiamy do tego, żeby nas wesprzeć makaronem, olejami, puszkami, bakalie, oczywiście słodycze dla dzieci, które też w każdej ilości jesteśmy w stanie potem wydać. Z danych Banku Żywności wynika, że aż 3/4 Polaków chce podzielić się z innymi tym, co kupuje w sklepie. Zawsze coś kupuje, chociaż jedną rzecz, żeby dać, należy dawać. Dary ze zbiórki otrzymają m.in. seniorzy, osoby samotne, świetlice dla dzieci i jadłodajnie dla ubogich. W ubiegłym roku banki żywności zebrały 331 ton produktów. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Przed zagrożeniem terrorystycznym we Włoszech ostrzega polska ambasada w tym kraju. A placówka dyplomatyczna na swojej stronie internetowej apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Nasz korespondent w Rzymie, Piotr Kowalczuk, zajrzał do tego komunikatu. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie w opublikowanej dziś nocie ostrzega, że we Włoszech utrzymuje się wysoki stopień zagrożenia terrorystycznego. W związku z powyższym, czytamy w komunikacie, w okresie przedświątecznym i świąteczno-noworocznym zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas wydarzeń o charakterze masowym, takich jak na przykład jarmarki bożonarodzeniowe. Ambasada zaleca, by w przypadku zagrożenia stosować się do poleceń włoskich służb. Do tej pory we Włoszech nie zanotowano ataku terrorystycznego ze strony ekstremistów islamskich. Jednak kilka razy udało się włoskim służbom taki atak udaremnić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za godzinę w Trójce. Pierwsza w tym roku świąteczna licytacja. Tym razem pomagamy syryjskim dzieciom z Aleppo. Licytację poprowadzi jak zwykle Kuba Strzyczkowski, który jest teraz razem z nami w studiu. Powiedz Kubo, co tym razem idzie pod młotek? No, z wielkimi nadziejami jak zwykle przed nami pierwsza trójkowa świąteczna licytacja, a dziś koszulka reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy, a także kawałek murawy Stadionu Narodowego z ostatniego meczu, który dał nam awans do Mistrzostw Świata. Będą również buty piłkarskie i

z dosyć smutną narracją. A może się mylę? Może wcale smutno nie jest. Będzie okazja, żeby zaczerpnąć wiedzę u źródła, ponieważ już za chwilę państwa i moim gościem będzie właśnie Wika. Do tego czasu utwór sprzed tygodnia, który wraz z 11 innymi pojawił się na winylowej kompilacji Stiff Little Spinners, czyli niemieckiej serii prezentującej dobrze rokujących producentów i DJ-ów. O szczególną uwagę proszę teraz fanów muzyki elektronicznej i jej klubowej odmiany, ponieważ utwór Indian Summer, który już za moment spełnia wszystkie kryteria dobrego klubowego grania, ma jednak coś więcej, co nadaje mu walory muzyki niekoniecznie zarezerwowanej tylko i wyłącznie na parkiet. Ale po kolei. Indian Summer to najnowsze nagranie Piotra Bejnara, producenta i DJ-a, który coraz częściej wychodzi ze swoją muzyką poza granice Polski. I tak coś czuję, będzie o nim głośno nie tylko u nas, ale również we wszystkich ważnych ośrodkach elektronicznej muzyki tanecznej. Zwłaszcza, że finezyjnie łączy syntetyk z czymś organicznym. It's like when we dance.

Nie lubię, jak jest przypominana ta data, bo to było już dawno. Dlaczego? A to moja ostatnia płyta wydana fizycznie. W każdym razie na okładce tej płyty czarne serce, tworzone przez ptaki trochę. A w samym środku ty, już nie w futrzanej czapie. A w luźnym kapturze. I przyczepiłem się do tej wizualnej strony muzyki, ponieważ twoje płyty to troszkę taka historia życia. Od małej Kasi po panią Nowikę. Mm-hmm. I to, co można zobaczyć na twoim najnowszym teledysku i usłyszeć, nie zobaczyć, na najnowszym teledysku, który zresztą mogą państwo obejrzeć na naszych trójkowych stronach, to takie moje wrażenie i zdanie, to jak prawdopodobnie możesz wyglądać w przyszłości i jest to ponura wizja, przyznam szczerze, ale po kolei. Spotykamy się, bowiem kilka dni temu został opublikowany twój najnowszy utwór zatytułowany Para. Mhm. Utwór, który we mnie powoduje sporo smutku. Jak sądzisz, dlaczego? Bowiem czytałem w sieci różne wypowiedzi i często mówi się, pisze się o tym, że to bardzo smutne nagranie. No na pewno ta warstwa liryczna jest, jeżeli się w nią wsłuchać, bo nie każdy się wsłuchuje oczywiście w tekst. Jeśli się go nie słucha, to myślę, że można potraktować ten numer jako jednak bujającą, przyjemną piosenkę, prawie że popową. Natomiast faktycznie tekst nie jest za wesoły, ale też nie przesadzajmy. Myślę, że ten obraz, który został stworzony do tej piosenki, potęguje gdzieś tam wrażenie smutku. Ja nie chciałam oczywiście stworzyć niczego depresyjnego. Ja chciałam stworzyć coś, co byłoby zapisem mojej obserwacji. Zawsze zresztą wszystkie moje płyty to są obserwacje tego, co widzę wokół siebie. I był taki moment, kiedy miałam wrażenie, że to, o czym najczęściej słyszę od swoich znajomych, to jest trud bycia w długoletnim związku. Zmaganie się z tym, być może też spotęgowane tym, że czasy są ogólnie dosyć trudne, więc jesteśmy z natury bardziej sfrustrowani, bardziej podatni na wyprowadzenie z równowagi i wtedy jest jeszcze trudniej się tolerować nawzajem i żyć razem pod jednym dachem. W związku z tym pojawiają się różne sytuacje, często bardzo nieprzyjemne i bardzo krzywdzące dla którejś ze stron. No i też ciągle słyszałam o tych terapiach małżeńskich. Sama nie próbowałam, szczerze mówiąc, ale zauważyłam, że jest to taki, no może trend to nie jest dobre słowo, bo to w sumie nie ma w tym nic złego. To jest pozytywna rzecz. Natomiast miałam czasami wrażenie, że terapia małżeńska to jest sposób na załatwienie problemów. W tym sensie, że nawet nie próbujemy nic zrobić samemu, tylko od razu ten problem przekazujemy w ręce kogoś innego i zawsze jest wtedy wymówka, no ale wiesz, chodzimy na terapię, no więc robimy coś z tym. Myślę sobie, że jest też taka tendencja, żeby śmiać się z tego zjawiska, o którym mówisz. Mhm. Ostatnio Paweł Bartnik nagrał świetny utwór zatytułowany Twój coach to mój sample. To tak może na marginesie. W każdym razie ciekawi mnie, czy tekstem z piosenki rozmawiasz z najbliższymi. No do jakiegoś stopnia tak. Nawet niektóre moje koleżanki przestraszyły się, co na to mój partner powie, czytając, wsłuchując się w ten tekst. Natomiast no oczywiście bez przesady. No to nie jest o konkretnej osobie i to nie jest konkretnie o nas. Tak jak mówię, no odnoszę to do jakiegoś zjawiska, ale wiadomo, że sama się też oczywiście z tym zetknęłam i też się z tym borykam. Myślę, że każdy w jakimś tam stopniu, w większym lub mniejszym, w stopniu takim, który powoduje jakieś nieszczęście, jakąś sytuację lub też nie powoduje, lub też jest sytuacja taka zastygła, z którą nic się nie dzieje. Ale nie wiem, bardzo zależało mi, po to zresztą zaczęłam śpiewać po polsku. No, chodzi też o to, żeby ten przekaz był mocniejszy i żeby bardziej do tych ludzi dotrzeć. warto, muszę też wspomnieć, że to nie jest tak, że to jest mój tekst w całości, bo Kamil Durski bardzo mi tutaj pomógł. No jest pełnoprawnym współautorem tego tekstu, ale sam pomysł i temat i najpierw ta pierwsza część tekstu wyszła ode mnie. I tak się staram zawsze pracować z tymi tekściarzami, żeby jednak to nie było tak, że ja sobie biorę coś gotowego od kogoś i nie jest to ze mną powiązane w momencie tworzenia. Często, kiedy się spotykamy i rozmawiamy o twojej muzyce, to opowiadasz o tym, że ten czas, który właśnie mamy, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty, to jest jakaś dosyć słaba pora dla ciebie. Zastanawiam się, czy dla spodnie? Nie, wiesz co, niekoniecznie. Ja w ogóle właśnie zawsze podkreślam, że akurat nie jestem osobą w ogóle podatną też na pogodę, wiesz, tak jak się mówi, że zobacz, jest to... Miałem takie wrażenie. Nie. Myślę, że każda pora roku ma takie swoje fajne strony i akurat w takiej aurze jak teraz lubię to, że fajnie jest siedzieć sobie w domu pod kocem. Chciałabym na to powiedzieć, oglądać sobie filmy i tak dalej, tylko że niestety rzadko coś takiego robię i może dlatego właśnie brakuje mi takiego leniuchowania i z tym mi się kojarzy taka zimniejsza pora roku. Wiadomo, że tylko martwi mnie, że ludzie wokół są wtedy na pewno smutniejsi. Zdecydowanie. Być może dlatego przypisałem tę myśl tobie, bo rzeczywiście słyszę ciągle, że wszyscy marudzą na tę listopadową pogodę. I od razu sobie pomyślałem, czy to z premedytacją właśnie teraz został opublikowany ten utwór. Wiesz, no na pewno ten utwór nie pasuje na lato, ale też któraś z moich koleżanek fajnie skomentowała, no świąteczna piosenka to nie jest. No nie. Więc myślę, że w jakimś ostatnim momencie, kiedy dzisiaj widziałam to odpalanie choinki w Nowym Jorku, to stwierdziłam, że to był ostatni moment na premierę tego utworu, bo za chwilę będziemy już w takim nastroju właśnie. To się bardzo udziela i mimo często złej pogody stajemy się, wydaje mi się, pogodniejsi w ogóle w grudniu. Robimy teraz coś takiego, co może się spotkać z zarzutem, mianowicie jeszcze nie zaprezentowaliśmy utworu, a już go właściwie opowiedzieliśmy. No tak, to jest oczywiście dziwne. To jest dziwne, ale myślę sobie, że właśnie takie sytuacje bardzo wzmacniają przekaz i wzmacniają sam utwór. Jeśli opowie się, a później się posłucha, to w moim przekonaniu działa to mocniej niż wideoklip, który zresztą można zobaczyć na naszych trójkowych stronach. Przed nami para Nowika. Rozmów o zakończeniu, wrogie spojrzenia, wojna zdań. Ten niezmienny cykl wydarzeń, kiedy odchodził i wracał sam. Ona patrzyła dość obojętnie, jak na dobrze znany film. Chciałaby zmienić zakończenie, kilka ujęć wątków w nim. Topiejąca miłość, wilczy głód, wszystko dusi w sobie, cały ból. Polepione serce, setki łap, obie dłonie jak kardiografy czekują wiatr. Terapeutycznie nastawieni, chcemy naprawiać setny raz. Warto się uczyć tolerancji, złota rada jednej z pań. Topniejąca miłość, wilczy głód, wszystko dusi w sobie, cały ból. Puste słowa, martwe znaki. wilczy głód. Wszystko dusi w sobie, cały bunt. Polepione serce, setki łat. Obie dłonie jak kardiograf wyczekują zgrań. Topniejąca miłość. Zastanawiające. Para i Nowika w programie trzecim z pytaniem teraz o muzykę, która trochę zwalnia, która jest bardzo wyraźna, która jest posadzona na takim dosyć mocnym szkielecie. Myślę sobie, że ten utwór może wywoływać ambiwalentne odczucia. Z jednej strony może się bardzo podobać, albo i nie. Mnie przyznam bardzo. Być może również z tego powodu, że mnie kojarzy się z jedną z kompozycji Brand Brother Freak. To jest zupełnie inna jazda, ale podobny bas, podobne tempo. No ale tu mamy do czynienia z rasową piosenką, bo jest refren, zwrotka, refren, zwrotka. Tak, jest takie zderzenie dosyć popowej jednak warstwy wokalnej z takim niepopowym podkładem. Chociaż jak to mój tata ładnie ujął, podczas zwrotki nic nie zapowiada popowego refrenu. O, i coś w tym też jest. To prawda. Kto odpowiada za ten szkielet, za tę muzykę? Ja od lat już współpracuję ze Staszkiem Koźlikiem, który razem z Pawłem Moszyńskim tworzy taki duet sampler orkiestra. I ze Staszkiem nagrywam u niego wokale często. No naprawdę świetnie się rozumiemy i było jakby naturalna kolej rzeczy była taka, żebyśmy coś też razem zrobili więcej niż tylko jego nagrywanie, edytowanie moich wokali. I to był ich pomysł. Ten sam szkielet, ten sam początek, jakby te uderzenia, od których zaczyna się ten utwór, wyszły od nich. No i później już pracowaliśmy razem. Być może jeszcze jeden utwór na płycie pojawi się w ramach naszej współpracy. Zobaczymy. To drugi singiel, bowiem pierwszy zatytułowany Lekko zwiastuje, no właśnie, nową płytę, nowy album, który ma się ukazać, jak napisaliście mi, w 2018, tak? Tak, tak. No mam nadzieję, że uda się wydać ten album jeszcze w marcu, ale wiadomo, że od momentu zakończenia prac jeszcze jest trochę rzeczy do przygotowania, chociażby sama promocja, okładka i tak dalej, i tak dalej. Więc te prace trwają. No tutaj tak nietypowo rzeczywiście przy tej płycie rozrzuciłam w czasie te single. Trochę dlatego, że już nie mogłam się doczekać, żeby wrócić. Wydawało mi się, że już ta przerwa jest po prostu za długa i trzeba coś zrobić. Bardzo mi tego brakowało. I teraz też mogłam niby jeszcze poczekać, ale też wydawało mi się, że już na tyle duża była przerwa od utworu Lekko, bo on był taki wiosenny, teraz jest taki jesienny utwór. No i powrócę po nowym roku, mam nadzieję, już z singlem, który będzie już bezpośrednio zapowiadał płytę. A w jakiej jesteś formie? W jakiej formie jest pani Nowika? Panie Michale, no... Pytam właśnie... O jaką formę właśnie pytasz? Bo jeśli chodzi o sportową, to jest okej. O witalność, o głowę. Jakiś czas temu rozmawiałem z Urszulą Dudziak, która powiedziała, że w życiu każde ludzkie życie wygląda tak jak literka U. Podróżuje się po takiej literce i po tym, jak na początku jest fajnie, później przychodzi kryzys, a później znowu fajnie. No właśnie, oby znowu było, wiesz, fajnie, bo... Znaczy, fajnie, że ona to tak widzi, bo myślę, że niektórzy mogą widzieć literkę L na przykład. Znaczy, że to idzie w dół, a potem już się nie podnosi. Wiesz, nie wiem, no na pewno jestem w momencie trudnym, jak każda kobieta w takim trochę dojrzalszym wieku, kiedy musi zaakceptować siebie w takim nowym wydaniu. Mnie cały czas otaczają bardzo młodzi ludzie. To też nie jest łatwe, bo słyszę jakieś ich narzekania, wiesz, tam na wystający brzuszek czy coś i to mi wszystko śmieszy, bo mają lat 30 na przykład, czy 32. Ale nie, nigdy, staram się w ogóle nie rozpaczać i jakoś tak nie wkręcać się za bardzo. Jak te myśli gdzieś tak podążają w niebezpiecznym kierunku, to staram się je gdzieś ukierunkować gdzie indziej. Na pewno to, co mnie denerwuje, dołuje trochę, to jest ten trud wykonywania mojego zawodu w dzisiejszych czasach. I to jest naprawdę coś, co odbiera motywację i powoduje, że te przerwy między albumami u mnie są tak długie, bo przez pewien czas trochę nie widziałam sensu w tym, bo wszystko gdzieś umyka. Zupełnie inaczej teraz muzyka się wydaje i dużo trudniej ludzi zainteresować czymkolwiek muzycznie. Dlatego też na zakończenie naszego spotkania, no właśnie, utwór, który powiedziałem ci, jest przez ciebie niedoceniony. Cover. Ale ja się cieszę, że jest doceniony przez ciebie. Po prostu go uwielbiam. Kilka zdań na temat, jak powstawał, kiedy to było, bo to już trochę czasu. Oj, to było naprawdę dawno i wiesz co, ja tak się, może dlatego jest niedoceniony, bo ja myślę, że jak ja miała go dzisiaj zrobić, to bym, nie wiem, bardziej się przyłożyła, wiesz? Znaczy, w bardziej dojrzały sposób potraktowałabym. Jest wyjątkowo dojrzale zaśpiewany, uwierz mi. I to, co się tam stało z muzyką, to jest coś, co kiedy na przykład prezentuję u siebie w domu znajomym, a nie słyszeli go wcześniej, to wszystkim kopara opada. Czy na pewno fajna jest ta transowość, która jest w tym utworze i zresztą to podyktowało wybór tego utworu, bo ja nigdy nie byłam wielką fanką Manamu. Natomiast tutaj odnalazłam coś takiego, co było zbieżne z tym, co robię na co dzień. Pewna takie zalupowanie po prostu. Z dużym szacunkiem Szao Niebieski chciał w interpretacji Nowiki, która była dziś państwa i moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Saturn zimnem, ziemię smaga, lód się w moje serce wkrada. W oku chętnie się sadowi i marzenia moje chłodzi. Czas odpięt mnie cicho zjada, truchtem biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa. Radość do rękawa chowa, a planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Patrzę w lustro na przyjaciół, jacyś mniejsi, pokorniejsi, pół uśmiechach, gestach, pozach, bez znaczenia, życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu. śmiechu i bez grzechu. Bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Szał niebieskich ciał, pierwotnie opublikowane na płycie Ma nam rzecz jasna ze słowami Kory w roku 1980 i już w XXI wieku w interpretacji Kasi Nowickiej. Zmieniamy trajektorię lotu i wpuszczamy sporo pięknego światła i ciepła. Wszystko za sprawą naszej piosenki dnia. Of late, got new shoes and 100 miles. My Friends. Paula i Karol w programie trzecim z naszą piosenką dnia. Jeśli komuś nie w smak to, co za oknem, sugeruję, żeby może zwrócić uwagę na teledysk dołączony do tego właśnie utworu. Dużo pięknego słońca, dużo dobrej, wspaniałej, przyjacielskiej energii. A przed nami Jan Niebudek. Kończący się rok Konrada obfituje w wydarzenia mające przypomnieć dorobek wielkiego polsko-brytyjskiego pisarza, a także pokazać, że wciąż pozostaje on ważnym punktem odniesienia w kulturze. Jednym z ostatnich konradowskich akcentów będzie szczecińsko-wałbrzyski spektakl Lord Jim ćwiczenia z czytania powieści Józefa Konrada, duetu Mirek Kaczmarek, Maciej Podstawny, zrealizowany w Szczecińskim Teatrze Współczesnym i Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Czy w teatrze da się uciec od polityki i historii? I czy w tak niespójnym świecie należy w ogóle próbować? Zrobimy lekturę tak, by Państwo na nowo zapragnęli ją czytać. Pytają i obiecują twórcy przedstawienia. Premiera Wałbrzyska dziś wieczorem, a Szczecińska za tydzień. Tymczasem w Warszawie Maja Kleczewska i Łukasz Chodkowski pokażą Golema, czyli ostatnią część trylogii rozpoczętej Dybukiem, a kontynuowanej Malowanym Ptakiem. Trylogii traktującej w największym skrócie o relacjach polsko-żydowskich. W Golemie wybiegamy w przyszłość. Wyobraźmy sobie, że jest 2255 rok. Mówi dramaturg Łukasz Chodkowski. I stworzone jest Muzeum Holokaustu Przyszłości, gdzie ekscentryczny milioner, dziecko Holokaustu z drugiego lub trzeciego pokolenia, programuje wspaniałego hosta, golema, androida, wręcz doskonałego, któremu wgrywa pamięć ludzi, którzy przeżyli zagładę i którzy opowiadają o zagładzie i o tych, którzy zginęli. Jest to taka idea fix, żeby pamięć, która nie ma początku i która nie ma końca, była przekazywana z pokolenia na pokolenie i żeby trwała. Bo w momencie, w którym jesteśmy obecnie w ogóle w rzeczywistości na świecie, ciągle i bezustannie po prostu trzeba zadawać sobie pytanie, co zostało w nas z epoki Hitlera. Ciągle i bezustannie trzeba pytać siebie, co jest współczesnego w materii Holokaustu. I dlatego zdecydowaliśmy się na Golema, kiedy rozmawialiśmy z Godą Tencer, ponieważ jakby to jest jedna z najważniejszych jakby tekstów w kulturze żydowskiej, ale która przeniknęła obecnie bardzo do współczesności. To znaczy Golem jest prototypem wszystkich Frankensteinów, wszystkich Terminatorów, wszystkich Blade Runnerów. I jest to figura człowieka doskonałego, który ma chronić, który ma być posłuszny i też zadajemy pytanie, a co stanie się, kiedy host dostanie świadomości? A na scenie m.in. Michał Czachor, Małgorzata Gorol, a także zespół Teatru Żydowskiego na czele z dyrektor Gołdą Tencer i Henrykiem Reiferem. Premierowe pokazy Golema jutro. W Komunie Warszawa z kolei jeszcze dziś wieczorem także premiera, do której szczęśliwie dojdzie dzięki zrywowi publiczności, która zebrała pieniądze. W nowej rzeczywistości, w miejscu obecnej awangardowej sceny teatralnej, mieści się jeden z ośrodków wypoczynkowych. Ośrodek ten, podobnie jak pozostałe tego typu placówki, wychodzi naprzeciw pragnieniom towarzyszącym każdemu obywatelowi. Potrzebie świętego spokoju, nieangażowania się w cudze sprawy, zadbania o własny interes i komfort. Wszystkie decyzje zostały podjęte, wszystkie sprawy załatwione. Czas odpocząć. Tyle opis przedstawienia. Ośrodek wypoczynkowy dziś wieczorem w Komunie Warszawa. A w poniedziałek święto Teatru Polskiego Radia. Wręczenie splendorów. Relacje z tego wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Tyle od Jana Niebudka. Ja tylko może jeszcze dodam, że absolutnie zafascynowało mnie to sformułowanie. Kiedy host dostanie świadomość. No cóż, żyjemy w czasach, zdaje się, nadchodzącej sztucznej inteligencji, która rzeczywiście może mieć świadomość. Na zakończenie dwa zaproszenia. Potrójne pasmo przenoszenie. Pierwsze z nich dotyczy naszego sobotnio-niedzielnego spotkania właśnie w potrójnym paśmie, gdzie postaram się przedstawić zasadnicze różnice pomiędzy editami i remiksami. Tych editów i remiksów w muzyce pojawia się bardzo dużo i myślę sobie, że warto na to wszystko zwracać uwagę i wiedzieć, z czym się ma do czynienia. Z kolei drugie zaproszenie to już zaproszenie na jutrzejszą imprezę w Barze Studio, gdzie razem z Szymonem Weissem będę miał przyjemność miksować płyty. Do usłyszenia. Autopromocja.